ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج 14 پارے کا 7 رکوع اور سورۃ النحل کی پہلی آیت کے کریمہ سے آج کا درس مبارکہ جو ہے وہ درس قرآن شروع ہو رہا ہے. سورۃ النحل مکی سورت ہے. مگر اس کی آیت فآکبوا بمثل ما عوقبتم بہی سے آخر سورت تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس میں اور اقوال بھی ہیں. سورت میں 16 رکوع 128 آیتیں اور 2840 کلمے اور 7707 حروف مقدسہ ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا عطا امر اللہ رب کا حکم اللہ کا حکم اب آیا چاہتا ہے فلا تستعجلوا اس کی جلدی نہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم آپ کی بات مانتے نہیں ہم اللہ کو ایک مانتے لے آؤ قیامت کو کب آئے گی تمہاری قیامت جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ کا حکم اب آتا ہے اس کی جلدی نہ کرو من ماتا فقد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اور ویسے بھی ہمارے نزدیک تو قیامت دور ہے، لیکن جب اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک حساب لگایا جائے کہ جس کے پاس ایک دن 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، کہ یہ کتنے سال یعنی قیامت دور ہوگی، اس لیے کہا کہ قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا وسا تو کہا تین، میں اور قیامت یوں جیسے دو میری انگلیاں ہیں، آپ نے دونوں انگلیاں اٹھا کر کہا شہادت کی اور بڑی انگلی کو، جیسے یہ ساتھ ساتھ ہیں ایسے میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں قیامت آنے میں، لہذا جلدی نہ چاہو کہ دیکھ لیں گے جب مریں گے آ جائے، کہا ایسا مت کہو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاکی ہے اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے جس کی طرف وہ جن کو وہ اللہ جل مجد الکریم کے برابر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کو پاکی ہے اور اللہ بلند ہے ان شریکوں سے، ینزل الملائکۃ، وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح، ایمان کی جان یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، الا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ تو یہاں وحی کو روح کہا گیا، جیسے روح جو ہے یہ جسم میں آتی ہے تو جسم چلنے پھرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، بے جان چیز میں روح آتی ہے تو جاندار ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے قرآن یہ ایک جان ہے، یہ روحانیت کی، کہ قرآن کے بغیر اللہ جل مجد بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبردار میری ہی عبادت کرو اور مجھے سے ڈرو، خالق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں، باطل نہیں بنائے، عبث نہیں بنائے۔ قال اللہ تعالی عما یشرکون، اور ان کے شرک سے برتر ہے وہ، بلند ہے اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں کے شرک سے جو اس کے برابر بتوں کو یا غیروں کو ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ دیکھیے اے انسان اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی تو اصل کو دیکھ، تو ہے کیا، تو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، فائدہ ہوا خصیم و مبین، آج جبھی تو کھلا جھگڑالو ہے، اللہ کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کی دین کی بات کریں تو آگے 100 قسم کی باتیں بناتا ہے، کہا بڑا جھگڑالو ہے۔ ہر انسان دیکھیے جب کوئی کسی کی اصلیت کو وہ تکبر کرے، وہ غرور کرے، وہ اترائے، وہ لڑائی جھگڑے پہ آئے، تو انسان کہتا ہے تو اپنی اصل تو دیکھ، تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے اے میرے سامنے جھگڑنے والے، اے میری یعنی ذات میں گفتگو کرنے والے، اے میرے احکام کو ٹالنے والے، کبھی اپنی اصل بھی تو نے دیکھی ہے، تو ہے کیا، ایک گندے پانی کا قطرہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے، اور آج تو اللہ کے رسولوں کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ کے قوانین کو مذاق کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم کی عبادت سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ میں نے تجھے ایک نطفے سے، ایک بوند سے پیدا کیا۔ اب آپ جانتے ہیں پانی سے کوئی چیز بنتی نہیں، پانی کی شکل نہیں ہے، پانی ایک مایا چیز ہے، کوئی ٹھوس نہیں ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ایسا کرم کیا، یہ اس کی قادری مطلق، قادر مطلق ہے وہ، کہ پانی سے جسم بنا دیا، اس میں گوشت پیدا کر دیا، اور جب انسان پیدا ہو کر بڑھتا ہے، جب جوانی میں آتا ہے، تو اب اسی رب کی ذرا یاد دکھا کر اس کو ذرا کہیے تو صحیح، اب وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ بھول گیا کہ میں کیسے ماں کے پیٹ میں بڑا، کیسے پلا، کیسے اللہ جل مجد الکریم نے میری جو تھی وہ یعنی خوراک پیدا کی ماں کے پیٹ میں، میں ماں کا خون پیتے ہوئے جو یعنی بڑھتا رہا، جب پیدا ہوا تو ماں کی چھاتی سے مجھے رزق دیا گیا، میں بچہ تھا، چل نہیں سکتا تھا، لیکن جب وہی انسان جوان ہوتا ہے تو اسی رب کے سامنے جگڑنے لگتا ہے، اسی رب کے قوانین کو مذاق بناتا ہے اور اسی رب کے سامنے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیتا ہے، اسی کی زمین پر تکبر اور غرور کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو یاد نہیں کہ جیسے میں لا شے تھا اللہ نے مجھے شے بنا دیا، میں جیسے کبھی بچہ تھا ایسے بوڑھا ہو جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے آج تو میری بارگاہ میں بڑا جگڑتا ہے، عبید بن خلف یا میاں بن خلف آئے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے باتیں کرنے لگا، کسی قبرستان سے ایک مردے کی ہڈی اٹھا لایا اور میرے آقا کو آ کر کہنے لگا، کالو آ ازا کن ازا من ناخرا، کیا یہ بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہوں گی؟ اے نبی تو کیسی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے پھر تم زندہ ہوگے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگے، ایسے جیسے ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جوڑ بکھر گئے ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی ہیں، اب کیسے انسان زندہ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا اے ظالم، اب تو تیرے ہاتھ میں ہڈی ہے، اب تو تو جانتا ہے، کہہ رہا ہے ہڈی ہے، عظام ہے، لیکن تو اپنے بارے میں تو سوچنا، تو پانی کا قطرہ تھا، میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اگر صرف یعنی اس کو پانی کا قطرہ ہی کیا، یہ دیکھیے کہ وہ قطرہ ایسا ہے کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، خارج ہو جائے غسل فرض ہو جاتا ہے، ذرا آدمی اس بات پہ غور و فکر تو کرے، میں کیا تھا، اللہ جل مجد الکریم نے کتنی اچھی مجھے عقل عطا کر دی، مجھے کتنی اچھی جوانی عطا کر دی، مجھے مال و دولت عطا کر دیا، آج وہ انسان جو ہے وہ کتنا جھگڑالو ہو گیا، آج اس کے سامنے دین کی بات کریں تمہیں ہزاروں قسم کی باتیں سنائے گا، جی سائنسدان نے تو یہ کر دیا، تم ابھی نماز روزے کی بات کر رہے ہو، سائنسدان تو جو ہے پہاڑوں کی تسخیر کر رہا ہے، ہوا میں ہوا کو اس نے مسخر کر لیا ہے، تو چاند پہ پہنچ گیا، تم ابھی عورت کے پردے کی بات کر رہے ہو، تم ابھی تک روزے اور حج کی بات کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے بڑی باتیں بناتا ہے، ہے کیا یہ، اس کی حیثیت تو دیکھیے، یہ اتنے اتنے بڑے تکبر غرور والا آخر قبر کی مٹی میں جا کر گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا تکبر اور غرور جو ہے اس کا سر نیچا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے حل عطا علال انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہا انسان تو ایسا تھا ہی نہیں کہ تیرا ذکر کیا جاتا، تو لا شے تھا، ذکر تو اس کا ہوتا ہے جو کوئی شے ہو، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں ایک یعنی بڑھتے ہوئے یعنی ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور تجھے سمیع و بصیر بنا دیا، سنتا اور دیکھتا بنا دیا، آج تو یہ نہیں سوچتا کہ کون کس اللہ جل مجد الکریم نے ہم پر اتنی کرم نوازی کر دی، والانعام خلقها، اور چھپائے پیدا کر دیے، ذرا جانوروں کی طرف دیکھیے، ان چھپاؤں کی طرف دیکھیے، کہا لکم فیھا دفئن، اور اس میں چھپاؤں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، آدمی اون کا بنا ہوا سویٹر تو پہنتا ہے، آدمی اون کے بنے ہوئے کوٹ تو پہنتا ہے اور کپڑے تو پہنتا ہے، کبھی یہ بھی غور و فکر کیا یہ کیسے اور کہاں سے آیا اور کس نے اس کو پیدا کیا؟ کہا اے گرم کپڑے پہننے والے، ذرا کبھی غور و فکر کیا کر، وہ منافع ہو اور تمہارے لیے منافع رکھ دیے، نفع رکھ دیا ان چھپاؤں میں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس سے کھاتے ہو، دیکھیے جانور آدمی خریدتا ہے بیچتا ہے نفع حاصل کرتا ہے، دودھ دینے والے آدمی جانوروں کا آدمی دودھ بیچتا ہے گھی بیچتا ہے نفع حاصل کرتا ہے، پھر کہا پھر تم اس سے کھاتے بھی ہو، ان کو ذبح بھی کرتے ہو، پھر ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ارے دن رات جانوروں کا گوشت کھانے والے، ان کا دودھ پینے والے، گھی کو استعمال کرنے والے، کبھی سوچا کس نے ان کو پیدا کیا؟ اور پھر کبھی یہ بھی سوچا جیسا آگے قرآن میں آئے گا کہ کبھی غور و فکر تو کرو، ایک بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کے گوبر اور خون میں سے سفید خوبصورت میٹھا دودھ اللہ جل مجد الکریم نے کیسے پیدا کر دیا؟ اس گائے میں، اس جانور میں تو گوبر ہے، اس میں خون ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، گوشت میں سے اللہ جل مجد الکریم نے پاکیزہ خوشبودار دودھ جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آتا ہے، ہم اس دودھ کو دھوتے ہیں اور بغیر کسی سوچے سمجھے منوں کے حساب سے پی جاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ جل مجد الکریم کی اس قدرت کاملہ پر غور و فکر نہیں کیا کہ کس نے اتنے یعنی اتنا پاک صاف دودھ ہمیں عطا کر دیا۔ کہا روز کھاتے ہو، روز ان کے چمڑے کے بنے ہوئے بستروں پر بیٹھتے ہو اور ان کی اونوں سے بنے ہوئے کپڑے سردیوں میں پہنتے ہو، لیکن کبھی غور و فکر بھی کیا کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے تجمل ہے، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے۔ گھوڑے پہ آدمی بیٹھتا ہے، اونٹ پہ آدمی بیٹھتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، جانوروں پہ آدمی سواری کرتا ہے، ہاتھی پہ بیٹھتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے۔ کہا تمہارے لیے، اور پھر ان کے بنے ہوئے ان کی کھال کے کپڑے، ان کی اون کے کپڑے بنے ہوئے کتنے کتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ آدمی پہنتا ہے کتنے کتنے اچھا، یعنی جب آدمی وہ لباس پہنتا ہے کیسی اس کی یعنی زینت بنتی ہے۔ کہا ان میں تمہارے لیے تجمل ہے، زینت ہے، اور اس وقت کہ جب تمہارا بہت سارا ریوڑ ہو، جب صبح نکالتے ہو تم اور جب شام کو ان کو واپس لاتے ہو تو تمہاری ایک زینت بڑھتی ہے۔ جب ایک آدمی کا یہ ریوڑ اس کے گلے سے نکلتا ہے تو آدمی فخر کرتا ہے، دیکھو میرے اتنے جانور ہیں، اتنے میرے اتنے سینکڑوں گھوڑے ہیں، اتنے سینکڑوں بکریاں ہیں، اتنے سینکڑوں اونٹ ہیں۔ جب صبح نکلتے ہیں تو پھر زیادہ شور ہوتا ہے اور آدمی ان کے شور پر تکبر اور غرور کرتا ہے اور تجمل اور زینت بناتا ہے، اور پھر جب شام کو واپس آتا ہے وہ ریوڑ تو پھر آدمی کی گردن جو ہے وہ تنگ جاتی ہے۔ کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے ان کو پیدا کر دیا اور تمہارا تجمل اور زینت جو ہے وہ ان کو بنا دی، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، الى بلد لن تكون بالغيه الا بشق الانفس، کہا تمہارے بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر اور اس جگہ تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تم نے اگر وہ بوجھ اٹھایا ہوتا تو تم ہلکان ہو جاتے، ادموئے ہو جاتے اور بڑی تکلیف کے ساتھ تم وہاں تک پہنچاتے۔ دیکھیے جانوروں پر، اونٹوں پر، گدوں پر، گھوڑوں پر سامان لادا جاتا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اگر آدمی کو اپنے کھانے پینے کا سامان، اگر یہ گندم کی بوری آدمی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑے، اگر یہ اپنے گھر کا سارا سامان آدمی کو اپنے سر پہ رکھ کر چلنا پڑے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن ہم جانور کے اوپر لاتے ہیں، جانور کو مارتے بھی ہیں، جانور کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ وہ دیکھیے اس کی طاقت ہم سے زیادہ، ایک گھوڑا اگر ایک ہمیں یعنی جو لٹی جھاڑے تو انسان مر سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے طاقتور گھوڑے کو انسان کا مسخر کر دیا، اتنے بڑے اونٹ کو کہ اگر اونٹ کا یا ہاتھی کا پاؤں انسان کے اوپر آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے، ذرا ہاتھی سونڈ لائے تو انسان کو ادھر پھینک سکتا ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں غور و فکر کیا، اللہ جل مجد الکریم نے اتنے بڑے جانور کو میرا مسخر کر دیا، میرا غلام کر دیا، میرے غلاموں کی طرح جو ہے وہ میرے آگے پیچھے چل رہا ہے۔ کہا جب ان پر سامان لاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہم تو یہ سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، ان ربا کا لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب رؤوف ہے اور رحیم ہے، اور گدے لترکبوہا تم ان پر سوار ہوتے ہو، وزینہ اور زینت کے لیے تمہاری زینت بڑھتی ہے۔ ایک انسان اچھے کپڑے پہن کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اونٹ پہ بیٹھتا ہے، خچر پہ بیٹھتا ہے تو کیسا لگتا ہے، اور پھر ذرا چند سال پیچھے جائیے ایک پیدل آدمی کو چلتے ہوئے دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس آدمی کو دیکھیے جو گھوڑے پر تیز رفتار اور برک رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، جو اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو کتنا یعنی انسان جو ہے وہ اس کے، کہا ذرا غور و فکر کرو، تمہارے لیے گھوڑے پیدا کر دیے، خچر پیدا کر دیے، گدے پیدا کر دیے، لتر قبو ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور زینت، و یخلو کو مالا تعلمون، اور وہ کچھ پیدا کیا جن کی تمہیں خبر تک نہیں۔ دیکھیے آج سائنس ترقی کر گیا. آج دیکھیے جب کبھی صرف گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے, خچر ہوا کرتے تھے, آج جناب علی بحری اور ہوائی جہاز ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں, ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی, ابھی سائنس یہاں تک پہنچا. واللہ عالم بالصواب, آج کے 100 سال بعد کیا کیا چیزیں سامنے نظر آئیں گی. جو آج سے 100 سال پہلے اگر آدمی بیان کرے تو آدمی پاگل تک کہہ دے, اگر آج وہ چیزیں کوئی کہے تو آدمی کہے یہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن اللہ جل مجد الکریم نے کہا میں نے وہ چیزیں بھی بنا دی جن کو ابھی تک تم جانتے نہیں ہو, تمہارے علم میں نہیں ہے. ابھی جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور اللہ جل مجد الکریم نے ایک یہاں یہ بھی یعنی غور و فکر کرنے والی جگہ ہے کہ جب اوپر بیان ہوا تھا والان کیا ہیں, انعام ہے, انعام میں آتے ہیں گھوڑے آتے ہیں, یعنی اونٹ گائے اور بھینس اور بکری یہ انعام میں آتے ہیں. اب نیچے بیان ہو رہا ہے والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینا, وہاں تھا کہ تم اس سے کھاتے بھی ہو, لیکن جب گھوڑے کی باری آئی, خچر کی باری آئی, گدے کی باری آئی تو پھر کہا وہ تمہاری زینت کے لیے, یہاں کھانے کا ذکر نہیں کیا. تو ایک سے معلوم ہوتا ہے گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں. اوپر جہاں یعنی کھانے والے جانوروں کا ذکر تھا وہاں منہا تاکلون کہا تھا, یہاں صرف زینت کہا ہے. اور یہاں تاکلون کا لفظ نہیں آیا تو قرآن کی یہ آیت کریمہ الحمدللہ مسلک احناف کی, مسلک اہل سنت کی تائید کر رہی ہے کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو اس کو کھانے والے جانوروں میں شامل کیا جاتا, لیکن اس کو شامل کیا گیا ہے یعنی خچر کے ساتھ اور گدے کے ساتھ. خچر اور گدا تو ساری امت کے نزدیک کھانا حرام ہے, لیکن آج کل کے جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا کھانا بھی جائز ہے. امام اعظم کہتے ہیں نہیں جائز. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر گھوڑا کھانا جائز ہوتا تو اس کا کھانے والے جانوروں میں ذکر ہوتا, چونکہ اس کا بوجھ اٹھانے والے اور زینت والے جانوروں میں بیان ہوا ہے, لہذا اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. کہا اس کے علاوہ ہم نے وہ چیزیں پیدا کر دی جن کو تم نہ جانتے ہو نہ دیکھتے ہو, تمہیں خبر بھی نہیں ہے. وہ اللہ قصد السبیل, اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے, یعنی صراط مستقیم پہ لگ جاؤ, نہ افراط میں جاؤ نہ تفریط میں جاؤ, نہ اتنا بڑھا دو کہ رب کہہ دو, اور نہ اتنا کام کرو کہ عام مخلوق کے ساتھ ملا دو. جو نبیوں کا شان ہے نبیوں کی شان ہے اس کو نبیوں کی شان بیان کرو, جو اولیاء کی ہے اولیاء کی بیان کرو, والدین کو والدین کا درجہ دو, ہمسائے کو ہمسائے کا دو, جانور کو جانور کا دو, فرشتے کو فرشتے کا دو. کہا یہ ہے صراط مستقیم, نہ آگے نہ پیچھے, نہ ادھر نہ ادھر. لیکن اگر تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کے تم نے ایسی راہ نکالی, ممنہ جائرن, اور کوئی ٹیڑھی راہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی ایک سیدھا راستہ, ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد چند لکیریں کھینچ دی. کہا یہ جانتے ہو کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے. کہا یہ جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی یہ میرا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ اس سے جو میں نے اللہ کے راستے پر چلا وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان راستوں میں بھٹک گیا, جو جماعت کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گیا, کہا اس کو شیطان جہنم میں لے جائے گا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لاتا. وہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سارے اچھے ہیں سارے جنتی ہیں سب جنت میں جائیں گے, اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو میں بنا دیتا, لیکن اللہ کے علم میں یہ نہیں ہے. جو آج لوگ اللہ کو اور ہمیں خبریں دے رہے ہیں, یہ کسی کو برا مت کہیے, سب ایک جیسے ہیں سبھی نیک ہیں, جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. اللہ کہتا ہے اگر سارے ایک جیسے ہو میرے علم میں ہوتے تو میں بنا دیتا. جب اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے, کسی کو کافر بنایا تو کسی کو مسلمان. آج ایک نئی اصطلاح یہ ہے کہ جی دیکھیے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ارے عجیب بات ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں گے تو کافر کو کیا کہیں گے, کہ کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا مومن کہیں گے, کل کو کہیں گے جی مومن کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے, ابھی کافر کو کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے. ممکن ہے وہ مومن ہو جائے تو معاذ اللہ ہوا ہے. ارے جب رب کو لیا یہ ہلکا رہا ہے تو یا ایھا المؤمن یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو مومن کو مومن کہنا کافر کو کافر کہنا چاہیے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اگر چاہتا رب تو سب کو ایک راہ پر لگا دیتا, ہدایت دے دیتا, لیکن جب رب نے نہیں چاہا تو آج کوئی مسرے اٹھے اور کوئی کہے کہ میں سب فرقے میں کہا کر سب کو ہدایت, میں کہتا ہوں سارے ہادی ہیں سارے سچے ہیں اور ایک راستے پر اکٹھا کرتا ہوں, تو رب کہتا جب میں نے نہیں کیا تو تم کیسے اکٹھا کر سکتے ہو. وہ اللہ جی انزل من السماء ماء, غور اللہ, اللہ اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے, کون اللہ جس نے جانور پیدا کیے, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہارے حمال پیدا کیے, اور وہ اللہ ہو اللہ وہ اللہ انزل من السماء ماء ان کہ جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا, بارش نازل کی, لکم منہ شراب اس میں سے تمہارا پینا ہے, ومنہ شجر فیہ تسیمون اور اس میں سے درخت ہیں جس سے تم چراتے ہو. یعنی دیکھیے بارش ہوتی ہے اس میں سے پانی پینے کے لیے بھی ملتا ہے, پھر وہ فصلوں کے لیے بھی آتا ہے اور اس سے پھر جانور بھی چرائے جاتے ہیں, اس سے پھر درخت بھی ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے تو پانی برسایا تھا, اس پانی میں اللہ کی کتنی رحمتیں تھیں کہ پانی زمین پر آیا, زمین نے پانی کو پیا, اس میں سے کتنے رنگ برنگے پھول اور پھل نکل آئے, کتنی کمپلیں اور درخت نکل آئے. یم دے تو لکن تمہارے لیے گاتا ہے اس پانی سے, بہتر آ کھیتی اگاتا ہے, والزیتون اور زیتون اگاتا ہے, والنخیل اور کھجور, والعناب اور انگور, ومن کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. اے انسان دیکھیے آج کتنے آدمی پھل کھاتا ہے, صبح و شام آدمی اتنے پھل کھاتا ہے اب تو پھلوں کے نام بھی نہیں آتے, پتہ نہیں کون کون سا پھل ہے کھائے جا رہا ہے. کبھی غور و فکر بھی کیا یہ کس نے پیدا کیے, جس نے یہ پیدا کیے, جس نے ان کی حفاظت کی, جس نے ان کے اوپر چھلکے لگائے, جس نے ان میں بیج بنائے, اور جس نے ان میں مٹھاس پیدا کی, کیا کبھی اس کی عبادت بھی کی ہے, کیا کبھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ تو کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسے کیسے پھل اگا دیے ہیں, کیسا کیسا تم پر میں نے کرم نوازی کر دی ہے, ہر قسم کا پھل. دیکھیے کتنے کتنے اچھے زیتون, اللہ اکبر, کتنی بیماریوں کی شفا ہے زیتون میں, اور کھجور ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ درخت ہے اور کتنا پیارا اس کا پھل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کھجور کی عزت کیا کرو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اللہ جل مجد الکریم نے بنایا تو جو مٹی بچ گئی اس سے اللہ جل مجد الکریم نے کھجور کو پیدا کر دیا, تو کہا کھجور کے ساتھ محبت کیا کرو, کھجور کی عزت کیا کرو, بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ یہ تمہاری پھوپھی لگتی ہے, یعنی اسی بٹیا مٹی سے بنی ہے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنے تھے. تو کھجور کا درخت پیدا کر دیا, والعناب, اور کہا انگور پیدا کر دیے, اور ہر قسم کے پھل, چونکہ ان گنت پھل ہیں کن کن کا ذکر کیا جائے, جو اس وقت زیادہ تر عرب میں ہوتے تھے پائے جاتے تھے ان کا ذکر کیا گیا. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے, دھیان کرنے والوں کے لیے تو ان میں بڑی نشانیاں ہیں. وہ لوگ تو ایک مرتبہ پھل پکڑتے ہیں کھاتے ہیں تو کتنی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں, دیکھو اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا, چھوٹا سا بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیا, اور پھر دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی یہ قدرت کاملہ ہے, بعض درخت بہت بڑے بڑے اور پھل بالکل چھوٹے چھوٹے, اور بعض درخت بالکل چھوٹے چھوٹے اور پھل بہت بڑے بڑے, اور بلکہ بعض تو درخت بھی نہیں ہوتے, یعنی بیل جو ہے وہ زمین پر بچھی ہوئی ہے اور اتنا اتنا بڑا اس کے ساتھ پھل لگا دیا گیا ہے, چھوٹی سی بیل ایک رسی کی طرح ہے. لیکن آپ تربوز کو دیکھیں, آپ یہ گرمے سردے کو دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کو جو پیچھے سے پانی دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے, صرف چند, یعنی رسی, ایک رسی کی مانند ایک باریک سی بیل کے ساتھ اتنا بڑا پھل لگا دیا, اور اتنا بڑا بڑ کا درخت ہے کہ کتنا بڑا درخت اور چھوٹا سا اس کے اوپر پھل لگا دیا. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں, اس میں بہت ہی اللہ جل مجد الکریم نے اس میں کرم نوازیاں رکھی ہوئی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور تمہارے لیے ہم نے دن اور رات کو مسخر کر دیا. اللہ اکبر, دیکھو کتنی رب کی مہربانیاں ہیں, منٹ منٹ میں, ایک ایک سیکنڈ میں, ایک ایک گھڑی میں اللہ کی کتنی مہربانیاں. لیکن افسوس, بے خبر کو کیا پتا ہو, جو غفلت کی نیند سوتا ہے اور یعنی غفلت کی جاگ اٹھ کر گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے, اس کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا. کہا میں نے تمہارے لیے سورج چاند رات اور دن کو مسخر کیا, بس شمس والے کمرہ اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا, بن نجوم مسخراتم بے امر ہی, اور سارے اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں. دیکھیے ستارے اس کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں. ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون, جو عقل والا ہے وہ تو ان میں غور و فکر کرتا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان آیتوں میں غور و فکر کیجئے. ہم مسلمان ہو کر ہم نے تو خیر پڑھنے چھوڑ دیا, اور جو پڑھتے ہیں انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا. کہا جو عقل والے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں مومنون نہیں کہا, جو مومن ہیں. اوپر فرمایا تھا یا تفکرون, یہاں فرمایا ہے یا کلون, غور و فکر کرنے والے اور عقل کرنے والے. اب یہاں وہ چیز ہے کہ قرآن ہمارا پڑھتا انگریز یہود و نصارا نے پڑھا, اس نے اس میں غور و فکر کیا, اس نے عقل کو دھرایا, کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. وہ آج بھی اقرار کرتا ہے جو کچھ لیا قرآن سے لیا, کیونکہ اللہ نے یہاں مومن نہیں کہا تھا کہ ان چیزوں میں صرف مومن ہی غور کر سکتا ہے. اللہ نے عقل کی بات کی تھی کہ جو عقل دھرائے گا اس میں, جو غور و فکر کرے گا ان چیزوں میں. اب دیکھیے دن رات کا آنا جانا, یہ ستارے اور سیارے, اس میں اللہ جل مجد الکریم کا کتنی کرم نوازیاں تھی. ہم تو بیٹھے رہے, ہم تو جھگڑتے رہے, لیکن ان لوگوں نے سیاروں پر کمندے ڈال دی, ان لوگوں نے ستاروں کو سخر کرنا شروع کر دیا, فتح کرنا شروع کر دیا. آج کہاں سے کہاں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. انہوں نے ہواؤں میں سیر کرنی شروع کر دی, سمندروں کے تہوں میں انہوں نے ہیرے جواہرات اور تیل جیسی معدنیات نکال دی. لیکن جن کے گھر میں یہ سب کچھ موجود تھا, جن کے پاس قرآن موجود تھا, انہوں نے کبھی پڑھنا بھی گوارا نہ کیا. انہوں نے اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ تکیا نوسی, اور نہ جانے کیا کیا القاب دے کے اس کو بند کر دیا کہ دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی. ارے پہنچنے والوں بھی سے بھی تو پوچھو نا کہ کیسے پہنچ گیا وہاں. وہ تو آج بھی ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لیا قرآن سے لیا, ہم نے عقل کی بات کی, ہم نے غور و فکر کیا قرآن میں, تو ہمیں ہمارے لیے یہ راہیں کھل گئیں. لیکن ہم آج اس کو ایک صرف مدنی کتاب اور ایک پرانی کتاب سمجھ کے رکھ دیتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اور اگر کسی کو کوئی کہے کہ یار قرآن پڑھا کرو, وہ کہتے ہیں عجیب بات ہو, دنیا کہاں پہنچ گئی, تم ابھی تلاوتوں پہ لگے ہوئے ہو, تم ابھی قرآن کی قراءتوں پہ لگے ہوئے ہو. ارے اللہ کے بندے, یہ دنیا جہاں تک بھی پہنچے گی, یہ قرآن کا ابھی عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوا. یہ سب قرآن میں چیزیں موجود ہیں. رب کہتا ہے ستاروں میں غور و فکر کرو, چاند سورج میں غور و فکر کرو, ان پھلوں میں غور و فکر کرو. جنہوں نے غور و فکر کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک سے ہزار ہزار پھل بنا لیا, لیکن ہم کھانے والے لوگ ہیں, ہم غافل لوگ ہیں, ہم کھاتے تو ہیں غور و فکر نہیں کرتے. اور جن مسلمانوں نے کیا ان کو ہم نے بھلا دیا, ان پر فتوے لگا دیے, ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. دیکھیے نا انہی باتوں میں, یعنی جب نام راضی جیسی شخصیت نے یہ پڑھا کہ پھل پیدا کیے ہیں, تو کہا اللہ نے تو بہت سارے پھل کہا, ہمارے نزدیک تو یہ تھوڑے سے پھل ہیں. تو اب انہوں نے یہ پیوند کاری کا سلسلہ شروع کیا. یہ الحمدللہ مسلمانوں کی یہ بھی ایجاد ہے, اور امام راضی کی آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ابھی اگر کوئی یہ انگریز کام کرے, یہ 500-600 سال پہلے آپ نے لکھ دیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ 700-800 سال. اگر کوئی آج انگریز یہ کام کرے اس کو نوبل انعام مل جائے. لیکن ہم تو سوئے ہوئے لوگ ہیں. امام راضی نے اپنی کتاب ستینی میں لکھا کہ اگر ایک آدمی انار کا یعنی بیج بوئے, انار کا درخت جب چھوٹا سا ہو جائے تو اس کو زمین سے اکھاڑ لے, اکھاڑ کر ایک بڑی کسی چھری سے یا بلیڈ سے اس کو چیرے اس کی جڑ کو, اور جڑ میں سے پوری جو ہے وہ نکال دے, اس کی جڑ کا چھلکا رہنے دے, پوری نکال کر اور اس کو پھر زمین میں بو دے. اب جب اس کو پانی دے, اگر وہ جب دوبارہ ہوگا, جب وہ مکمل انار ہو جائے گا, تو اس پر ایسے انار لگیں گے کہ جس میں کوئی یعنی دانا نہیں ہوگا, بلکہ پورے کا پورا انار صرف جوس ہی ہوگا, پانی بھرا ہوا ہوگا, اس جیسے آج تو دیکھو ہم انار کو انار کے دانے کو نگال کے جوس بناتے ہیں، کہا اس میں اللہ کی طرف سے ہی جوس بھر دیا جائے گا، لیکن ہم ان کاموں کو چھوڑ گئے، ہم نے ان باتوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر یہی پڑھ کے آج کوئی انگریز یہ عمل کر لے تو وہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا، لوگ اس کو کہاں تک لے جائیں گے، لیکن ہم تو امام راضی کے نام تک کو بھی نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر انگور کی بیل اگر آپ بو دیں اور انگور کی بیل جب ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کدو کی یعنی جو بیل ہے اس کو آپ پیوند کاری کر دیں، تو کہا انگور پر انگور کی بیل پر اتنے اتنے بڑے انگور لگیں گے جیسے کدو لگتا ہے، لیکن آج یہ کون کرتا ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ یہ وہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا کہ جن لوگوں کے لوگ اس کے منکر تھے انہوں نے ہماری اچھی چیزیں اپنا لی، انہوں نے ہمیں برا کہا، انہوں نے ہمیں تو یعنی پنپنے نہ دیا، خود ہمارے اصول اپنا لیے۔ آج ہم انگریز کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم انگریز کی مخالفت کے باوجود ساتھ قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس نے ہمارے اصول اپنائے، اس نے ہمارے اخلاق اپنائے، اس نے ہماری کتاب کو پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا اور غور و فکر کر کے وہ کہاں تک پہنچ گیا، لیکن آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا۔ اگر تم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، زمانے میں تجھے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ جل مجد الکریم کی دیکھیے نا قول الحکیم لا یخل الحکمہ، کہتے ہیں حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ارے جو اس نے ساری کائنات میں حکمتیں تقسیم کی، کیا رب کے قول کیا رب کے اقوال جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں، ان میں کوئی حکمت نہیں ہے، لیکن ہم نے ان میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اس میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، وما زرع لکم فی الارض، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، مختلفاً الوانہ، اس کے کتنے مختلف رنگ ہیں، ذرا زمین پہ غور و فکر کیجیے، اس میں اگنے والے پھل دیکھیے، پھول دیکھیے، درخت دیکھیے، جڑی بوٹیاں دیکھیے، گھاس کی قسمیں دیکھیے، اس میں درختوں کی قسمیں دیکھیے، کتنے رنگ ہیں، رنگوں کے نام تک نہیں آتے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ایک زمین، ایک جیسی، ایک جیسا پانی دیا جا رہا ہے، ایک جیسی زمین ہے، ایک جیسے درخت اگ رہے ہیں، لیکن جب ان کے پھول نکلتے ہیں، ایک کا پھول سفید ہے، ایک کا پھول جو ہے سیاہ ہے، ایک کا گلابی ہے، ایک کا انابی ہے، مختلف قسم کے رنگ ہیں، پھر ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، لیکن اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کاملہ دیکھیے۔ میں کہتا ہوں والدین تو ایک ہوتے ہیں، چار بھائی ہیں تو چاروں کی شکلیں علیحدہ ہیں، چاروں کے اخلاق علیحدہ ہیں، چاروں کے رنگ علیحدہ ہیں، چاروں کے بولنے کے طریقے علیحدہ ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے دنیا میں یہ زمین میں اگوائی چیزیں اور مختلف رنگ پیدا کر دیے ان میں، ان نہ فی ذالک، ان فی ذالک لآیت لقوم یذکرون، اب دیکھیے یہاں بھی بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یہاں بھی مومنین کا لفظ نہیں تھا کہ صرف مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہاں بھی کہہ دیا کہ نہیں جو بھی اس میں غور و فکر کرے، ہدل ناس بھی تو ہے نا قرآن پاک، لیکن دیکھیے ہمیں ہدایت بھی دیتا تھا اور ہمارے لیے یہ چیزیں بھی رکھی تھی، ان کے لیے تو صرف چیزیں رکھی نا، ہدایت نہیں رکھی، انہوں نے وہ چیزیں حاصل کر لی، ہدایت تو ان کے مقدر میں نہیں تھی، ہم نے ہدایت بھی نہیں لی، وہ چیزیں بھی نہیں لی۔ ارے چلو ایک چیز انہوں نے حاصل کر لی، ایک تو ہم بھی حاصل کر لیتے نا، ہم نے تو ایک بھی حاصل نہیں کی، ہم نے چھوڑ ہی دیا اس کو، ہم نے ہدایت بھی حاصل نہیں کی اور ہم نے وہ دنیا بھی حاصل نہیں کی، ہم نے اس سے سائنسی علوم بھی حاصل نہیں کیے اور ہم نے اس سے دین بھی حاصل نہیں کیا۔ تو کہا یا غور و فکر کرنے والے، یاد کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وہ الذی سخر البحر، اور اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ اللہ ہو کر دیکھیے سمندر کے کنارے نظر نہیں آتے، سمندر کی گہرائی نظر نہیں آتی، لیکن انسان اس پہ سفر کر رہا ہے، انسان ایسے ہیرے جو آزاد نکال رہا ہے، کہا تمہارے لیے مستخر کر دیا، البحر سمندر کیوں؟ یہ تاخلو منہا منہو لحمن طریین، کہ تم اس تازہ گوشت کھاتے ہو، یہ مچھلی کا گوشت جو ہے، یہ مچھلی جو ہے دیکھیے کتنی اقسام کی ہیں، واللہ عالم بالصواب، کہا سمندر تمہارے ماتحت کر دیا، اب سمندر میں سے تم مچھلیاں نکالتے ہو، تازہ گوشت کھاتے ہو، وتخرجو منہو حلیتن، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو، گہنا نکالتے ہو، تم اس میں سے ہیرے جواہرات نکالتے ہو، تلبسونہا، تم اس کو پہنتے ہو، ہیرے جواہرات پہننے والا، ہیرے جواہرات سونا پہننے والا، اور پھر دیکھیے وہ مچھلیوں کی کیسی کیسی اقسام ہیں، کہ اس میں اللہ جل جلالہ کریم نے یہ جو امبر ہے کتنی عظیم، یعنی دو چیزیں، ایک کستوری اور ایک امبر، کستوری کو خشکی میں پیدا کر دیا، امبر کو تری میں پیدا کر دیا، کستوری کو ہرن کی ناو میں، امبر کو تری میں پیدا کر دیا، گیا اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کاملہ دیکھیے، ہرن ایک جانور ہے، اس کی نام میں کستوری جیسی ایک خوشبو اور ایک ایسی چیز پیدا کر دی کہ جس کا یعنی آج دیکھیے اصل پہلے تو ملتی نہیں، ملے تو کتنی مہنگی ہے، اسی طریقے سے امبر اصل دیکھ لیجئے کتنا مہنگا ہے، ہے کیا پیچھے آدمی دیکھے کہ ہے کیا، ارے بھائی ایک مچھلی کا فضلہ تو ہے نا، لیکن اللہ جل مجد الکریم اللہ اکبر، یہاں یہ بھی ایک چیز غور و فکر کرنے والی ہے، ارے شہد کی مکھی کا فضلہ ہزاروں بیماریوں کی شفا بن جائے، شہد کی مکھی کا فضلہ اور اس کا تھوک اور دودھ جو ہے وہ یعنی شفا بن جائے اور میٹھا بن جائے، ایک مچھلی کا فضلہ جو ہے وہ تو امبر بن جائے، کئی بیماریوں کی شفا بن جائے، اور ایک حرم کی ناف کا فضلہ جو ہے وہ کستوری بن جائے، ذرا یہاں غور و فکر کیجئے نا، ارے یہ جانوروں کے آپ فضلوں کو پیتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جس نبی کے صدقے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، اس نبی کے فضلات مبارکہ کے بارے میں بھی کبھی غور و فکر کیجئے، جو لوگ مکھی کا دودھ اور تھوک اور فضلہ کھاتے ہیں اور اس کو یعنی شہد کو کہتے ہیں کہ یہ شفا ہے، وہ میرے آقا کے فضلات مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا کے پسینے پر اعتراض کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ارے مچھلی کا فضلہ کھانے والو، ارے ہرن کی ناو کا فضلہ کھانے والو، مکھی کا فضلہ کھانے والو، تم غور و فکر تو کرو، جانوروں کے فضلات میں تو اللہ نے اتنا کچھ رکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہوگا، یہ تو کرم نوازی انہی کی تھی جن لوگوں نے حاصل کر لیا، اس پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا، امام بیہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ کی جلد نمبر 7 میں با سند صحیح روایت کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ ام ایمن کو حکم فرمایا کہ فلان جگہ پیالے میں کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، باہر انڈیل دو، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑی خوشبودار چیز تھی، میں نے پی لی، تو آقا نے فرمایا ارے وہ تو میرا باؤل تھا، باؤل مبارکہ تھا، اچھا تم نے پی لی، چلو ساری بیماریاں تمہاری دور ہو گئی، اور تمہاری ہی کیا، تمہارے خاندان اور تمہاری اولاد سے بھی خوشبو آیا کرے گی، تو سبحان اللہ جس عورت نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی بول مبارکہ پیشاب شریف کو پیا، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، کئی لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو سمجھا نہیں، وہ مچھلی کے فضلے شہد پر تو اعتراض نہیں کرتے، وہ مکھی کے فضلے شہد پر اعتراض نہیں کرتے، اور مچھلی کے فضلے امبر پر اعتراض نہیں کرتے، وہ میرے آقا کے فضلات مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا کا یعنی پسینہ بھی چونکہ فضلات میں آتا ہے، پسینہ خوشبودار ہے، اور دنیا میں کوئی عطر ایسا، یہ امبر کستوری سب کچھ ہیک ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ کے سامنے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارکہ اتنا پاک اور مؤثر اور مطہر اور خوشبودار ہے کہ لوگوں کا خون حرام ہے، ناپاک ہے، پینا حرام ہے، نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے جب پیا تو میرے آقا نے پوچھا ما فعل بدمی، اے عبداللہ بن زبیر میرے خون کے ساتھ کیا کیا، عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ میں نے چھپا دیا، اب اس کی کوئی بے ادبی نہیں کر سکے گا، تو آقا نے فرمایا معلوم ہوتا تو پی گیا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں جس نے چلتا پھر جنتی دیکھنا ہو وہ عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی نے جنگ احد میں خون نیچے نہ گرنے دیا، آپ کے مبارک ہونٹ پر اپنے دونوں ہونٹ لگائے اور خون چوسنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا مالک اب دم الدم، اور یہ خون ہے خون ہے. جب چھوڑا تو حدیث ہی میں آتا ہے میرے آقا کے ہونٹ مبارک جو تھے وہ خشک ہو چکے تھے، اور میرے آقا کے ہونٹوں سے وہ خون جو نکل رہا تھا وہ اپنے منہ میں لے کر پی کر حضرت مالک بن سنان نے کہا لوگوں تم تو خون خون کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، یہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس کے خون کے ساتھ نبی کا خون مل گیا اگر جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ارے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا غور و فکر کرو لوگو، تو جو غور و فکر کرتے ہیں وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر مچھلی کے فضلِ عنبر میں شفا ہے، اگر اس میں خوشبو ہے تو میرے آقا کریم کے فضلے میں بھی خوشبو ہے، اس میں بھی شفا ہے. کہا غور و فکر کرو اگر شہد کی مکھی کے فضلے میں شفا ہے تو یقیناً میرے آقا کے فضلات مبارکہ میں بھی شفا ہے، اس میں بھی یقیناً جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں. غور و فکر نہیں نہ کرتے، اندھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. اگر قرآن پڑھیں غور و فکر کر کے تو دیکھو کہاں کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، میرے رب کریم جل جلالہ اما نوالہ کی شانیں جو ہیں وہ ہر چیز میں نظر آتی ہیں. کہا تم وہاں سے ہلیا نکالتے ہو، زیور نکالتے ہو، سمندروں میں سے تم ہیرے جواہرات نکالتے ہو اور پھر اس کو تم پہنتے ہو. بطر الفلکا، اور تو کشتیاں، تو اس میں کشتیاں دیکھے مباخرہ فی ہے، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. بھلے تب تگو من فضل ہی، تاکہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی دیکھیے کتنا بڑا سمندر ہے اور کشتی کے ساتھ لوہا بھی تیر رہا ہے، اوپر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر یعنی غوطہ خور غوطہ لگا ہیں، کوئی مچھلی پکڑ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نکال رہا ہے. کہا ذرا یہ بھی تو دیکھا کرو وہ کون رب ہے جس نے اتنے اتنے بڑے جہازوں اور اتنی اتنی بڑی کشتیوں کو پانی کے اوپر یوں کر دیا جیسے خشکی کے اوپر یعنی گاڑیاں اور بسیں چل رہی ہیں. بولا اللہ کم تشکروں، کیوں سب کچھ کیا؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ تم. وہ الکافر ارد رواسیا، اور چونکہ یہ ساری کی ساری زمین ایک گول انڈے کی طرح ہے اور پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اگر ہوا آئے تو کہیں ادھر نہ الٹ جائے کہیں ادھر نہ الٹ جائے. کہا ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، ہم نے اس میں زمین کی میخیں بنا کر پہاڑوں کو رکھ دیا. انتمید بکم، اور کہیں تمہیں لے کر نہ کام پہ، یہ زمین ہلے نہ، یہ ڈولے نہ، یہ کانپ نہ جائے، یہ پھر نہ جائے. وہ انہارن، اور اس میں ندیاں بنا دیں. اللہ اکبر، دیکھیے جیسے یعنی یہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ زمین کا بھی زیور پیدا کیا، یہ درخت، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ پہاڑیاں، یہ اونچائی، یہ گہرائی، یہ سب زمین کا الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ الحمدللہ جیسے انسانی جسم کا اتار چڑھاؤ ہے نا، ہاں ابار ہے کہیں اتار ہے، کہیں انسان کا جسم باہر ہے کہیں اندر ہے، کہیں بال ہیں، تو یہ سارے کا سارا اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے زمین کو بھی یہ حسن عطا کیا ہے. کہیں درخت ہیں تو کہیں چٹجل میدان ہے، کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں سمندر ہے. پہاڑ کوئی جو ہیں بالکل خالی ہیں تو کسی کے اوپر انواع اقسام کے یعنی درخت اگے ہوئے ہیں. تو کہا یہ زمین میں ہم نے ندیاں بنا دی، بس سبولن، اور راستے بنا دیے، جیسے انسان کے آپ دیکھیں یعنی زلفوں کو چیرتے ہوئے ایک مانگ نکلتی ہے. کبھی آپ غور و فکر کیجئے کہ ادھر بھی پہاڑ ہوں، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی درخت ہوں، ادھر بھی درخت، ادھر بھی ہریالی ہو، ادھر بھی ہریالی، اور درمیان میں سے ایک راستہ، ایک پگڈنڈی نکلتی ہے، وہ کتنی پیاری لگتی ہے. کہا غور و فکر کیجئے، غور و فکر کیا کیجئے، ہم نے یہ ایسی زمین بنا دی جیسے ایک یعنی بوٹے بنانے والا، پھول بنانے والا ایک چادر پہ پھول اور بوٹے بنا کر ایک سادہ سی چادر کو کتنا دل نما، دل کشا اور خوش نما بنا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے زمین کی چادر کو بھی بہت سارے پھول اور بوٹوں کے ساتھ سجا دیا، اس میں کہیں راستے بنا دیے تو کہیں اس میں پہاڑ بنا دیے، کہیں اس میں پگڈنڈیاں بنا دی تو کہیں اس میں سے نالے بنا دیے، کہیں وادیاں بنا دی تو کہیں باغات لگا دیے. تو اللہ جل مجد الکریم کی دیکھیے یہ اچھی اچھی وادیاں جو ہیں لوگ کہاں کہاں سے سیاح جاتے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں، کوئی پاکستان جا رہا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہے، کوئی سوات اور کاغان دیکھ رہا ہے. ارے غور و فکر کیجئے، اتنے اتنے پیسے لگا کر جانے والوں وہاں جا کر بے حیائی کرتے ہو، وہاں جا کر اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کر کے اللہ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے، اللہ کی عبادت کے ساتھ لیے جھک کیوں نہیں جاتے، میں قربان جاؤں یہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے جس رب نے اتنے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے ہم کیا چیز ہیں. ہم ان پہاڑوں کے سامنے چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تو پھر تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا، پھر جھگڑا کس بات کا، پھر اللہ کے سامنے اکڑنا کس بات پر؟ تو کہا ان چیزوں کو دیکھا کیجئے لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، اس لیے تمہیں یہ چیزیں، ایک تو دنیاوی راہ، ایک اخروی راہ پاؤ، ان چیزوں کو دیکھو، راہ ہدایت پر آ جاؤ اور اللہ جل مجد الکریم کی ہدایت پر قائم ہو جاؤ. علامات اور علامتیں قائم کر دی، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستارے بنا دیے تمہیں راہ دکھاتے ہیں. جب قطب نوا نہیں بنے تھے، جب کسی کو راستے کا علم نہیں ہوتا تھا، دن کو سورج سے اور رات کو ستاروں سے اپنا راستہ معلوم کیا کرتے تھے. تو کہا میں نے یہ ستارے بنائے، اے زمین میں چلنے والوں، اے زمین کے دن رات میں سفر کرنے والوں، صبح کو سورج دیکھا کیجئے، رات کو یعنی ستاروں کو دیکھ کر اپنا جو ہے وہ راستہ متعین کر لیجئے. اے دین کی راہ چلنے والوں، کبھی تو نور نبوت کے چاند کو دیکھو، کبھی پیارے آقا کی نبوت کے سورج کو چمکتا ہوا دیکھو، اور کبھی رات میں کہا صحابی کن نجوم میں بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، اور کہا رات میں چمکتے ہوئے ستارے ابو بکر کو دیکھ لو. راہ معلوم کرنا ہے تو میرے سارے صحابہ اکرام آسمان نے ہدایت اور اسمان دین کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو، تم سب جو ہے وہ آخر نہ آخر جنت میں پہنچ جاؤ گے. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، ارے کسی صحابی کا دامن پکڑ لو، کسی کی چادر رحمت کی پکڑ لو، کسی کے راستے پر چل نکلو، تم ہدایت پا جاؤ گے. جیسے آسمان دنیا پر اللہ نے چاند بنائے، سورج بنائے، ستارے بنائے، اسی طریقے سے الحمدللہ ہدایت کی بزم کا بھی سورج میرے آقا کو بنایا، چودھویں کا چاند بھی میرے آقا کو بنایا، اور چمکتے ہوئے ستارے اور چاند کے ارد گرد کر دیے. کتنا پیارا سما ہوتا ہے جب چاند کے ارد گرد ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، تو مدینے میں مسجد نبوی میں کتنا پیارا سما ہوگا جب ایک طرف سینا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، جب ایک طرف فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی کھڑے ہوں گے، جب ایک طرف حضرت مقداد، حضرت سعد و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوں گے. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کتنا پیارا لگ رہا ہوگا. تو کہا اے دنیاوی راہ چلنے والوں، آسمان کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے اپنی راہ متعین کرا کیا کیجیے، اور اے دین کی راہ چلنے والوں، میرے نبی کے غلاموں صحابہ کو دیکھ کر اپنی راہ متعین کر لیجئے. اگر عقیدہ بنانا ہے تو سامنے آئینہ صدیق اکبر کا رکھ لو، اگر عقیدہ بنانا ہے تو فاروق اعظم کی سیرت کو اپنے سامنے لے آؤ، اگر عقیدہ بنانا ہے تو سیدنا عثمان غنی و مولا علی کو دیکھ لو، عقائد بنانے ہیں تو ان ہدایت کے ستاروں کے راستے پر چلو، جو ان سے میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و صحابی، جس راہ پر میں ہوں اور جس رات کے ستارے میرے غلام جو بن کے چمک رہے ہیں، جو ان کو دیکھ کر راستہ اپنائے گا. ارے جو صحابہ کو چھوڑ گیا، جو اہل بیت کو چھوڑ گیا، بھٹکتا پھرے گا، ساری زندگی بھٹکتا پھرے، کبھی راہ نہیں پائے گا، راہ وہی پائے گا جو ایک طرف تو صحابہ کا دامن ہاتھ میں لے، ایک طرف میرے آقا کریم کے اہل بیت کا ہاتھ دامن میں لے اور آقا کو اپنا رہنما سمجھے. اہل سنت کا بیڑا ہے پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے کیونکہ ہم آل رسول کی محبت والی کشتی میں بیٹھے ہیں. کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اہل بیت کا مثل نوح ہے، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو سوار ہو گیا پار لگ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا. کشتی تو ہو لیکن راستے کا نہ پتا ہو تو بھٹکتا پھرے گا آدمی، راستے کا پتا ہو، کشتی نہ ہو، سواری نہ ہو تو بھٹکتا پھرے گا. کسی نے کشتی پکڑ لی، ستاروں کو چھوڑ دیا، کسی نے ستاروں کو پکڑ لیا، کشتی کو چھوڑ دیا. اور امام اہل سنت نے کہا الحمدللہ کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. راہ دکھانے کے لیے ابو بکر صدیق ہیں، ہمیں راستہ بتانے کے لیے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. سیدنا صدیق اکبر کی مدینہ میں ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ آپ حجرہ عائشہ کے باہر کھڑے رہتے تھے. جب بھی کوئی نیا آدمی مدینہ میں آتا تھا، جب بھی کوئی قافلہ مدینہ میں آتا تھا، تو میرے آقا کے یعنی بارگاہ کے ادب سکھایا کرتے تھے صدیق اکبر، کیونکہ مؤدب سب سے زیادہ ابو بکر تھے، انہی کی ڈیوٹی لگی. ابو بکر لوگوں کو بتاؤ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ہوں، ابو بکر کو بتاؤ تیرا ادب کیسا ہے، لوگوں کو کیا پتا ہو، یہ نئے نئے لوگ آنے والے ہیں، کہیں تجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لے، کوئی اونچا نہ بول پڑے، کوئی آپ کے برابر نہ بیٹھے، کوئی ادھر نہ چلا جائے۔ ابو بکر صدیق نے یہ ڈیوٹی نبھائی، آپ باہر کھڑے رہتے تھے، جب قافلے آتے تھے، جب وفود آتے تھے، آپ پہلے آقا کی بارگاہ کے آداب سکھایا کرتے تھے، ارے آنے والوں تم اپنے ملک میں بادشاہ بھی ہوگے، تم وزیر بھی ہوگے، تم حسین و جمیل بھی ہوگے، تم بڑے جنگجو بھی ہوگے، اپنے ملک میں سب کچھ ہوگے، لیکن آج اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہو، آج آنکھیں جھکا کر چلنا ہے، آج زبان کو پست رکھنا ہے، آج ہاتھوں کے ساتھ نہیں صرف زبان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بار بار ہاتھ نہیں اٹھانے، بار بار نظر نہیں اٹھانی، اور میرے محبوب کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، میرے محبوب آئے تو کیسے اٹھ کر ان کا یعنی استقبال کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو رب نے کہا، رب کے محبوب نے کہا، یہ اگر دیکھنا ہے راستہ تو صدیق اکبر کو اپنا راہ نما بنا لو، حضرت فاروق اعظم کو اپنا راہ بنا لو، اور اگر سواری لینی ہے تو سینا امام حسین، سینا امام حسن، مولا علی اور حسنین کریم ہیں، اور ان کے خاندان والوں کا دامن پکڑ لو، وہ تمہاری سواری بن جائیں گے، راستے بتانے والے تمہارے میرے آقا کے غلام بن جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ رات میں ستاروں کو روئے تمہارے لیے ہدایت کا یعنی محور و منبر بنا دیا، مستر بنا دیا، اور دین کی ہدایت کے لیے آقا کو چودھویں کا چاند بنا دیا، آقا کو چمکتا ہوا سورج بنا دیا، چمکتا ہوا سراج بنا دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، چمکتا ہوا چراغ بنا دیا، اور کہیں طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے چودھویں کے چاند میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تو مشقت میں پڑ جائے، کہیں رب بھی میرے محبوب کو چودھویں کا چاند کہتا ہے، کہیں چمکتا ہوا سورج کہتا ہے، تو میرے محبوب کے صحابہ کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ جل مجد الکریم نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا اللہ خالق جو ہے وہ غیر خالق کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے پیدا کرنے والا وہ بتوں کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے؟ ارے ظالموں کیسا حکم لگاتے ہو، بتوں کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو، کہاں بت اور کہاں رب، کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ افلا تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچو بچار نہیں کرتے؟ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہاں تک گناؤں، کہاں تک میں تمہیں بتاؤں، کہاں تک رب کہتا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ارے دیکھو تو صحیح نا، رب کی نعمتوں کا اگر شمار کرو گے تو ختم نہیں ہوں گی، تم گن نہیں سکتے رب کی نعمتوں کو۔ چند نعمتیں رب نے بیان کی، آدمی اپنے آپ میں دیکھے، ایک انسان میں رب کی کتنی نعمتیں ہیں، کائنات میں رب کی کتنی نعمتیں ہیں، آخرت میں رب کی کتنی نعمتیں ہیں، جنت میں رب کی کتنی نعمتیں ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک رب کی کتنی نعمتیں ہیں، گننے پہ آؤ کیلکولیشن ختم ہو جائے، ساری دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائے، گنتیاں ختم ہو جائیں، میرے رب کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، مفت میں دے دی، نہیں جتایا، میں نے تمہیں یہ بھی دی، احسان نہیں کیا، بتایا ضرور ہے کہ لوگوں غور و فکر کیا کرو، احسان ایک ہی جتایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، میں نے احسان ایک ہی جتایا ہے، کہا یہ سب تو میں خالق کا کرنا ہی تھا، یہ میرا خاص احسان ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو اس کو بھی، اللہ جل مجد و کریم سے کوئی بات چھپی نہیں، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے اور دماغ کی شریانوں میں چلنے والے خون کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہاری خواہشوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کلام کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے، یعنی بت کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ کچھ ظالم لوگ ایسی آیتیں پڑھ کے انبیاء اولیاء پر چسپن کرتے ہیں، ارے یہ دیکھو کچھ نہیں بناتے، یہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ارے یہ کس نبی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ انبیاء تو حکم کریں، جیسا میں نے رات کو عرض کیا، انبیاء اشارہ کریں تو پتھروں سے اونٹنیاں نکلتی، ہیں. انبیاء مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماریں تو وہ پرندے بن جاتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کی طرف اشارہ کریں تو مردے اس کے چلنے لگتے ہیں. تو اس لیے یہ انبیاء کی بات نہیں ہے, یہ بتوں کی بات ہے. اور پھر ہم انبیاء کو پوجتے نہیں ہیں, ہم ان کو نبی مانتے ہیں, اللہ کے محبوب مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتے. تو رب کہتا ہے اللہ کے سوا جس کو وہ پوجتے ہیں وہ لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں بناتے. وہم یخلقون, وہ خود بنائے گئے ہیں, ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں ہیں, ان میں زندگی نہیں ہے. تو کیا معاذ اللہ, استغفر اللہ, انبیاء میں بھی زندگی نہیں ہے؟ ارے درختوں میں زندگی ہے, پتھروں میں بالکل زندگی نہیں ہے. تو بتوں کو کہا وہ مردہ ہیں, ان میں کوئی زندگی نہیں, لیکن میرے آقا تو جس پتھر کے پاس جائیں پتھر زندہ ہو جاتا ہے, جس درخت کے پاس جائیں درخت زندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے انبیاء پر ایسی آیتیں چسپا نہیں کرنی چاہیے, یہ بہت بڑی جسارت ہے. وما یشعرون, اور انہیں کچھ خبر نہیں. تو کیا انبیاء بھی بے خبر ہیں معاذ اللہ؟ نہیں, یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ بت جو ہیں وہ کچھ نہیں جانتے. ایانا یبعثون, کہ کب قیامت آئے گی, کب اٹھائے جائیں گے, کچھ پتا نہیں ان لوگوں کو, ان یعنی بتوں کو. تو اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم اللہ کی یہ ساری کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر ان پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انبیاء اولیاء کی سنگت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. جی.